سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فسوم كرونا براني فسوم ميتا سما. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. كوسابان دوي يامرم أرون และด้วยค่ำคืนทั้งสิบและด้วยสิ่งที่เป็นคู่และที่เป็นขี้และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันโคจรไปในสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นการสาบานสำหรับผู้ที่มีปัญญาไม่ใช่หรืออ ัลมตรคัยฟะฟะอะลร็อบบุกะบิอาด เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระเจ้าของเจ้ากระทำต่อพวกอาร์ตอย่างไรพวกแห่งอิรอมที่มีเสาหินสูงตระหง่านซึ่งเยี่ยงนั้นมิได้ถูกสร้างตามหัวเมืองต่างๆ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد และพวกสมูดผู้สกัดหินณหุบเขาและฟิรเอาเจ้าแห่งตรึงเสาเต็นบรรดาผู้ละเมิดตามหัวเมืองต่างๆ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ แล้วก่อความเสียหายอย่างมากมายในหัวเมืองเหล่านั้นดังนั้นพระเจ้าของเจ้าจึงกระหน่ำการลงโทษนานาชนิดบนพวกเขา อินนะร็อบบะกะละบิลมิรซอด แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นทรงเฝ้าดูอย่างแน่น อน ส่วนมนุษย์นั้นเมื่อพระเจ้าของเขาทรงทดสอบเขาโดยทรงให้เกียรติเขาและทรงโปรดปรานเขาเขาก็จะกล่าวว่าพระเจ้าของฉันทรงยกย่องฉัน ว่าอัมมาอิซามับตะลาฮูฟะกอดรอะลัยฮิริซกะฮูฟะยะกูลร็อบบีอะฮานัน แต่ครั้นเมื่อพระองค์ทรงทดสอบเขาทรงให้การครองชีพของเขาเป็นที่คับแคบแก่เขาเขาก็จะกล่าวว่าพระเจ้าของฉันทรงเหยียดหยามฉัน كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ไม่ใช่เช่นนั้นดอกแต่ว่าพวกเจ้าไม่ได้ให้เกียรติแก่เด็กกำพร้าต่างหากและพวกเจ้าไม่ได้ส่งเสริมกันในการให้อาหารแก่คนยากจนขัดสน وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا และพวกเจ้ากินมรดกกันอย่างหมดเกลี้ยงและพวกเจ้ารักสมบัติกันอย่างมากมาย คัลลาอิซาดุกะติลอัรฎุดักกันดักกะวะจาอร็อบบุกะวัลมะลักุซัฟฟันซัฟฟา หาไม่ได้เมื่อแผ่นดินถูกทำให้สั่นสะเทือนเป็นผุยผงและพระเจ้าของเจ้าเสด็จมาพร้อมทั้งมะลาอิกะห์ด้วยเป็นแถวแถวว จีอะยอมะอิดิบิจะฮันนัมยอมะอิดียะตะซักกะรุลอินซานวะอันนาละฮุดดิกร อและวันนั้นนรกจะฮันนัมจะถูกนำมาให้ปรากฏในวันนั้นมนุษย์จะรำลึกขึ้นมาได้แต่การรำลึกนั้นจะมีผลแก่เขาได้อย่างไร يقول يا ليتني قدمت لحياتي เขาจะกล่าวว่าโอ้ฉันน่าจะได้ทำความดีไว้ล่วงหน้าสำหรับชีวิตของฉัน فيومئذ لا يعذب عذابه أحد แล้วในวันนั้นไม่มีผู้ใดลงโทษเช่นการลงโทษของพระองค์ ولا يوثق وثاقه أحد และไม่มีผู้ใดผูกมัดเช่นการผูกมัดของพระองค์ يا أيتها النفس المطمئنة โอ้ชีวิตที่สงบแน่นเอ๋ย ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي จงกลับมายังพระเจ้าของเจ้าด้วยความยินดีและเป็นที่ปิติเถิดแล้วจงเข้ามาอยู่ในหมู่ปวงบ่าวของข้าเถิดและจงเข้ามาอยู่ในสวนสวรรค์ของข้าเถิด